یو الله دی. بل دا دی چې معجزه مې دلته یاد کړې په شکل نه مارغه باندې یو شی جوړ کو نو فدل بخفیه وتكون طيرا هغه کې باندې پکو نو هغه مارغه شو. بس خبره ختمه شو. ثابت تصرف باندې نه به اذنی الله وي زما په حکم باندې الله وي زما په حکم فَتُبْرِعُ الْأَكْمَهَا وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي فَاغَ مُرْزَدِي عُلُن بَانِ بَرَجِي لَاسْ رَاخْكَ اَغَ بَرُوغْ رَمَتْ شُو دَ مُورَ بَرُون پِدَاو چَ پَسْتَرْكَ بَرِوَا لَاسْ رَاخْكَ اَغَ بَرُوغْ شُو اَبْرَصْ مَرَزُ عَلَى بَانِ بَرِي لَاسْ رَاخْكَ بَرُوغْ شُو بِإِذْنِي زَمَا پُوْكَمْ اللَّهُ صاحب حکم نا اللہ وی زما بوکم و از تخرج الموتا کل چیزی رسل مڑی بی ازنی زما بوکم دیوی بابا و تاوی کنا چی کم بی ازن اللہ دیوی اغا جوانده نشو بیا و تاوی کم بی ازن اللہ بیاوی جوانده نشو بیا و تاوی کم بی ازن اللہ وی کم بی ازنی زما کم پاسن و اغا پاسی جوانده شو دا الله په حکم هغه خو دا وی الله مړ کړو دا الله په حکم نه ژوند دی کېدا او دې په لوي یو هي وایو مې سمانا دا ژوند دی کول کینو الله کوي مړول کینو ما الله کوي دا وا سمانا دا او چې خلکو قران نه وی کې صحیح وی کنه سمعونا للکذبه سمعونا للكذب اکلونا للسحت الله وی دروغ دې ډېر خوږی خی سمعونا للكذب چې دا غلا کتابونه لکه سو ولا قرسیږي ګان چې دا وته واینو دې غې ډېر خوږی خی ډېر خوږی خودون کې دروغ وتا اکلونا للسحت دا حرام ډېر خول په حرام ډېر خرازی چه ده آرام و خوراکه و ده که ده پای خرازی دیر خرازی پای باید آقا که سی باوری و قرآن و آورا چه ده مازغو کلوشی بل و اذ کففتو بنی اسرائیل عنکا بنی اسرائیلو تا در نقصان در رسول کوشش کن ما در نمنا کرد اللہ و ایماتا مختاج آقای ده تا تکلیب رسو تا بیای کلی و ما چیره دا آغی نه بچ کلی اگه می دنه منع کلی دا آغی نه می حفاظت ساو که چه بل تا حفاظت که مختاج وی نه اغا اللہ وی اغا اله وی اغا ابن اللہ وی نه حضرت عیسی علیه السلام چه کلی بداغت حالاتو که را پاسی دو اوی من انصاری الاللہ سوگ دے امداد کون کی زمان دا پارا دا اللہ چی زمان دا اللہ دا پارا زمان امدادو کی نو اللہ وی و اذا اوحیتو الالحوارینا کل چی وحی میں اکڑا حوارینو تا وحی پیغمبر تا کی نو ارد ایخو یو مانا نی کنا وحی کلا پا مانا دا الہام رازی کلا پا مانا دا حکم رازی او کلا او پا خپل مخصوص اصطلاح استعمالی گی چه اللہ پا رشتہ راولی گی او پیغمبر تا دا اللہ تعالی پیغام واری آغا وحی وطاو گی کلا پا آغا مانا استعمالی گی دید آئی که زرگ اچول اللہ وی ما حوارینو نرلک واچول صورت نحل کے اللہ رب العزت ذکر کئی سوار لرسم زفارہ صورت نحل چکل اللہ تعالی دا مچھئی ذکر کئی دا مچھئی ذکر کئی اللہ رب العزت وی 68 نمبر ہے تو گو رہی صورت نحل اتش پیتم نمبر ایت سوال سم سی بارا و اوحا ربکا الان نحلی تو بس وای چه وای اکڑا رب سا مچائی تا مچائی تا وحی کی گئی و اوحا ربکا الان نحلی او ذهن کی وای چولو رب سا مچائی تا بدی ذهن کی وای چولو ان اتخذی من الجبال بیوتا دا چه جوڑاو آب دو غرونو نا کورونا غرونو کی کورونا جوڑاو سمرو چه دو چه زیونو که ها چه دا گندگی رای ناو دا بدبویی ناو دا خراب و سیزنو دا آمیزش نشکم دنو بچوی و منش شجره او دو وینو دا ونو بوتونو آو چه دو چه تو بوتو که چه دنو آقای و اوها ربو کا آلگی اچول صورت قصصو گو رای شلم سپاره که اللہ رب العزت ذکر کئی کلا چه ده حضرت موسیٰ علیہ السلام ده مور ذکر کئی اوم نمبریتو کوری شلم سپاره سورت القصص شلم سپاره اوم نمبریتو و اوحینا او زلکی واچو المنگا الہ ام موسیٰ ها مور دا موسیٰ علیہ السلام تا ان ارزیعی دا چی فیور کوا دتا زلکی والا اللہ واچو چی دی بچیل دی فیور کوا سکا دی فرعون سپایان کردی دل ابن اسرائیلو کنی چکم ننو زوانان چی و پیدا که دل بچینو اگا بی وجل نی پری خودا سمنو پریدی کانا تا انکلابی سڑے و پیدا چی کار برا دا جوڑ کی سمنو پریدی سم اخپل عمل او زان لزان لبانی دروغ سمرا دیر شکار تو سے او یو کلاشن کوب کم دیو آئے او خواہ تا خود خو الیکٹرانک میڈیا دا آگی کو خود سپاتی کی گی نا اگر پٹو گو دارا سیٹلائٹ چی کم دا نو مخلی کم دانه و پیدا که دیرش کارتو ده جدا وی دا دیرش کارتو ده خبر یه یا دیرش کارتو سه نوی اقا ننان وی وی ایو کم سل وی اقا دسبو ده دی کارتو سه وی اکلاشنکوب چون اقا مسواکو کمال که سڑیا گونو ده خدای تعالی پا که هر اخت دی تسبین وادا جه کم دنو کارتو سه جوڑ شوی ده اما سواگ نو دا کلاشن کوب جوڑ شوه ده دی خبری تاو گو را عجیبا مخلوق ده گنا خویر یو سیستا مخیال ده اسی دا کاروائی خود دی زیل سوابهی که شوه ده گنا دی زیل سوابهی دی سیاسی دی درانو چه کم پارتیم دا دی یو کس مزمتی بیان تر نه نراغی تاو چه دلی دره ده یا ٹک ده دا او گنانگر دی دا نورو دا نورو راگه دا طول پا دیکا دا که دا غی سیستر ملاو دی دا کم سنتر نا چه دا کاروانی کی گی دا خلق دا طول غی سر ملاو دی جه دا با مسوچ نی کرده نن دا غیو بیان راگه نده دا سرش نگونه جانده چه جوڑا کرده یا نوی گونه دا نا آقا نا ارزلو والا نا دا پرائمری دا لغشی کمی دا مخی با دا مونگا پا دا اگه که پیٹی آئی و سا دا مونگا پیٹیو آو اگه لغتا جب با سخوا آسان باشا او شعر بیکول پیٹی آئی فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر او سا دا مونگا پیٹیو آو فیزیکل ایجوکیشن ٹیچر آغا وقت پیوتا چه کم ننو پی ٹی آئی ده داغی مشر ده آغا زیده کسا مسئله را غلی بینو اگه سکستان نظر بندی حراست کدی دا دی پری خودای شکینه نو بیا با مونگ دسته گو نمای پستر که دی غشب پروت ده دی په نورم نظر باندې دا غینوم ولی رااله ها واغه چاکو نه جوړ شوی دی او چاکو نه زغشته وسه کې به وګنه به برې کوم دی ګنی له نه دی مولې له واوا ها دی بالا چې دلو دی بالا مقصد چې دا نو مخلی ها مقصد دی کعبہ کے سمو سے جاؤ گے غالبا شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. اگر خوبیاں ویسے توڑ پوڑ کرو گا نا تو چلو خو کرو گا نا یار تو مو آئے جرم سے جرم خو کرو گا نا ارد چلے جی کرو دے غریبان سے جل کرتے تھا ادا وینا بے دایا دا نم بولے نہ لے دا نم بولے نہ لے دا رہتا ہوا مخصوصی روسا پورے لا یو سیاسی جماعت والا مولیان خوبرے دا پرے دا یو خیر تانے لگئی او دا نور چی سیاسی دا یو کس لا یو مزمتی بیان ندر آگرے کتا دا جدی لیدر ای اخبار کنے ما خونے دا لیدر ای انشاءاللہ وقت بیرا شی کا خیری پختانو ای دا پختو کانے او بوک نرستی گی خواہ دا بو کې نه راځي دا براشي بیا وو ته مونږ وو ان شاء الله چې مونږه خپل وینو ته جاړو لا واشه دا وو ته مونږ بیا وو ان شاء الله وا اوهینا الی ام موسی ان ارضیعی دې چې بیا ټیم دې لشن راځي او دا چوک بولاړي وای به چې پس ټیم خان کې پاغا غریبانان او پاغا مظلومان او پابي ګنا طالبانو باندې چې دن ګولې ورولې او بیا به زمونږ هم دردی خو جواد تیر شو نو بیا نگری دی پسٹو مخی صحیح ده کنه بیا دی نگری دی پسٹو مخی خیر مونږ ته دی خلکو ضرورت شتی هم نه ٹھیک دی او کنه پښتانه وایي سل دی عمره او یو دی ممره دا هغه یو دی ښه دا پنج پیری نه دی دا هغه یو دی دی مولا هم دی او دی پښتون هم دی دی مسلمان هم دی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ای ضرورت نشتی یو کس تی نوی و اصلی عدی زانتا لغونه کی خپلکاتا زانتا لغونه کی خرابی زانتا لغونه نقصان کی نور سا خبر خونه با ابیا بیوتا منگا یادو انشاءاللہ جو تیم راشی و اوحینا الی ام موسیٰ او زړګي واچول مونږه مور د موسی عليه السلام د نو دلته الله وای وا اذا اوهيتو ال الحوارينا او کلا چې زړګي واچول مونږ ما حوارينو ته ان امنو بي دا چې ایمان راړې په ما باندې و به رسول او په پیغمبر زما نو چې الله رب العزت ورلا پزړه کې حوصله پیدا کی او وینا کې چیرې د بهادرۍ اغا له راشي نه اغا بیا حالاتو سره سمجوتي نه کوي حالاتو سره سمجوتي نه کوي چیرې ټیک د جی ما به ویلو خو یا به خلق ما په سیمو وایي ها د داسې حالات چه سرکاری مشینری را غلی و دی عیسی علیه السلام خلاف بلاره و دی یهود و پیران او مولیان طول را جمع و و داس حالاتو که حضرت عیسی علیه السلام چه کلوه چه من انصاری الالله سوگ ده امداد که انکه زماده الله ده دین ده پارا الله وای قالو او یا ای چې ما ولړ کې واچول نه غيو وي امن لا ایمان راړ مونږه وي مونږه مونږه وشاد باننا مسلمون او گواش پدې چې ګینان یو مونږه مسلمانان ها مونږه یو وي مونږ به ملګری یو مونږ غاړه یې خدا یهودو چه داو کتلو آقا وی خونسن شوه لی و چه داسیو پیڑی پی تیره شوه کنا وی مړ دا خلکو چې د دې مازو کار نکو دی با د خړ په غاړه ناسو خلکو له بجامي وینځلې ها دا وی آغا خلکو دی پختو کې ودا خلک څه بل سوای بس تاسو وای ما اسنه جن بس ما دا پته را غي نو مال راځي دا هغه یو حرامي توبو دی خلکو دی اړه پرتا وا چې دی داسې برملا دا مرسته ول وکړه او په دا دې ځای کې داسې برملا مرسته کوله دا چاړې سره مری راخلو دا چا کړه و خبرې حواریین دی وای زکا و تا چه دنو دغا وای چه وای جامعه بی وینزلی نو جامعه بی دیر سپا سپا وی نو زکا وای خوا دا بلا چه جامعه وینزی داغ خپل جامعه سپایی تو ورشا ای در اخو هر رنگ لگی دلی ای در اخو هر رنگ لگی دلی دا اغا خلکو چه دا سپید پوش خلکو حواری حور حورن په دې کې لغوي معنا د صبر د لا د سپینوالي هغه سپین مخی چو هغه سپین مخی د دې وجنه علماي کرام ذکر کوي چې سپینواله راغله ده نیو خو په لغوي معنا چې دا هغه مخونه سپین سپینو بل دا چې دې دا چې دنو عبارت ده دا آغای دا زلو دا آغا سپینوالی نا چه دیر صفاو دا آغا صفا زلون و خواندان چه کل آغای دا عیسی علیه السلام دا دعوت آواز واوره چه غی واوره دا برالو لو وی آمن لا منگ ایمان رالو دا آغا صفا زلون والا خلقو زلون صفاو لکه غرن نو حضرت شیخ القرآن رحمه الله و مانا کول سپید پوش سپید پوش کم خلقو علامہ قرطبی رحمه الله او امام رازی رحمت الله علیه ذکر کئی تفسیر کبیر کی چه دا دا آغی علاقه دا نوابان و زامنو دا سپینی سپینی جغی چولوی کنا دا ردیو جا چولوی دا دا نوابان و زامنو او دا غی شکلو ندیر خستا دا او دا انگریزان چیر دا غی نسل لی دا غی بلکل تک سپین او سپید پوشو دا آقا خالگو دا یهود ورپسی رستو بیادا سی خبر او ترلا دا چی دا دا سی چلو دا دیو ترلا که پراتاوا چی دا ولی دای بر ملا دا سی بسی خولکول شو نکنم او داغی علاقه در با اثار خلکو ایسی ولی نشو کوره کال ایزا کال الحواری یونا اغیر آلالا عیسی علیه السلام تا وی حضرت یو خبره کهو او بیمانی دی جی وای ایزا کال الحواری یونا کال چووی حواری نو یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ علیہ السلام زید مریم حل یستطیع ربکا آیا توان لری ربستا نو مسلم دی کنا نیوے مسلمانان دی چونکہ پلوئے لوئے کارکورانوں کے چیدن و تربیت شوئے ہو تا اللہ پا ذات ایمان راڑو و دا اللہ تعالی دا قدرتون و دا صفاتون لا خبر نو مکمل اوس چه ایمان روڑه ده اوس با دا پیغمبر پا مدرسه کی و دا غب تربیت کی پرورش پیکی گی اغتاو ای حل یستتی او ربکا آیاتوان لری رفستا ایو نزل علینا دا چه راولیگی پا مونگ بانده مائدتم من السمائی یو خوانچا دا برنا آغا دسترخان چه پاگی خوراک پروتی دا خوراک دا پارا آغا تاوی مائدہ صرف دسترخان نه چې په هغه باندې د خوراک د پاره مکمل انتظام د خوراک موجود وي. دا سی بوشي چې په مونږ باندې د خوراک یو ډک دسترخان هغه په مونږ باندې راولېګل شي چې هغه مونږ اووینو او زمونږ زړه په دې خبره باندې مطمئن شي چې اوته د الله پیغمبر یقیني یقیني دا معجزه وخته دلیل اوتر. قالت اقول الله او علیہ السلام دا اللہ نو یری گئی چی ایمان راڑی نو بغیر دا موجزی نو راڑی گا دا موجزی سر منلو نا بغیر دا موجزی منل چیزی نو غدر بہتر دی دا اللہ نو یری گئی دا خبر سلکوئی چستا عرب توان لری چی پا منبانی یو ما ایدر اولی گی اللہ نو یری گئی بغیر دا موجزی نو ایمان راڑی ان کنتم مؤمنین کچری ای تاسو ایمان راړون کی هغه وینا جی نا نا دا خو هغه خبره ده چې ابراهیم علیه السلام وی رب ارینی کیف تحیی الموتا. ابراهیم علیه السلام وی رب ما ته وخی دا مړی به څنګه ژوندی کې څنګه دانه چه جواندی کوله بشه نه نه سنگ به جواندی که ده جواندی که دو اغا کیفیت اللہ گورم چه اغا سنگ چلده. داکتر چه کل داکتر کی گی که نا تیچنگ اسپتال ده میڈیکل کالیس سر لگه ده رای ده ده یغیت ازی چه کل اپریشن کی گی نو گوری اغا کتاب کی چه ده سکاتن نو اغا ال ده گوری چه دا زر خدا دی کتاب که ما تا وی جوڑ کرده هم دی دایگرام و چه دا او گوری چه دا راشی اغا گوری دا دا دا دا دا وی وینی پستر گو بانه سنا نوی جی منگ خدا ویو گنا چه کلا ابراهیم علیه السلام دا وی اللہ وی اولم تو امن ولی یکین دی نده ولی اللہ تا پتا نو چه دی یکین دی اسینا چې خلق دا خبره د قران واوري او زین کې د خلکو راشي چې د ابراهیم علیه السلام په دې خبره کې شکو نه نه نه نه نه چې د ابراهیم علیه السلام دا خبره خلق په خپل هغه وای بالا الله ولینا زما یقین دې چې دا مړی ژوند کې والا کل یطمئن قلبی چې زه اوینم په خپل سترګو باندې الله او چې زړه می په دې خبره مطمئن شي چې زما دا مړی داسې ژوند کې ها مشاهده د خپل رب د قدرت د دل دې دی وای نوریدو اراده لرو ان اکل امنا دا چې اخرو د اغینا وتتم ان قلوبنا او ډاډه شي زلون زمون په دې زمون له مطمئن شي ډاډه شي چې ان قد صدقنا تنا و دی چه یکینا نا تا رشتی آوی لیدی مونگ تا چه دو دا اللہ پیغمبریم او دا غده او گوره چه مونگ دا تصوینو آغا سی اللہ ستا پلا سکرل چه دا اللہ پیغمبری و نکون علی آمن الشاہدین او شو پا غیبانی دا گوائی که انکو نا چه خلکو تر دی خبری گوائیو کو چه آو مونگ چه تکم موجزه وقتی واه اغیر تراک و حل یستتی و ربو کائی مخ که بیدی یہ سال اسلام تیدانوی چه تا موجزه پیش کوله چه پیستا رب اغیم پا زین که دمرا خبر ہوا چه دا پیغمبر پا اختیار که موجزه نی دا موجزه وی دا اللہ اختیار که و دا پیغمبر پا لاس پیش کی گی نو موجزه دا پیغمبر اختیار کی نشته ده او کرامت دو ولی پی اختیار کشتے یہ سڑیا دو پنج پیریانو کتاب مگورا دے بارا کے زکا چھتا بوجی دو پنج پیریانو کتاب دے اخفل دعوی ثابتی دو مولانا مبتی محمد شفیع رحمہ اللہ معرف القرآن گورا اگا وائی چی یو انسان نا یو شیخ خلاف عادت صادر شو او د خلکو ته وې چې دا زما کرامت نه وې پوهه چې دا گمراه دي زګه چې دا د انسان د اختیار شې دین نو زګه چې هغه وای دا یو فعل د الله دی او دا صادریږي د لاس یا د خلې دی اولینا او دا د هغه اختیار کې نه حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو چکل مدینہ منور کی اولاد دے او ساری صحابی دا اغل اخر قیادت کئی دا اغی کمانڈن دا اغی امیر دے او دا غر دا شان وربانی دشمن رازی دے دائی که دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اغد خلین الفاظ زی اے ساریا غر طرف تا لکه غر طرف دو گورا صحابه کرام ناس دی تعجب واقع سلزل که ساری چه تره عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ را پاسد کد جن تا یا عمر عمر لیوانه شوی سدی ہوئی ساری دل دکی چرتا ره حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما سووی خبر دو گورا بعضی خلق وی اغا دا پرده کلاو شو اغا اولی دا اوی ما سووی وی تا داوی والله لا املکو لخل دی زد خپل نفس دا خپل خلی دا جبه دا خپل زان اختیار می نشته زما اختیار نشته زما دا خوین سو تیری نیم پوشوی لکه دا غیر اختیاری دا اغا دا خلی ناو تیری اللہ تیستی دیو اغا آواز اللہ تعالی رسول دے چه اللہ رسی دا ناو گو رو تا دیزای که ناسی آواغ امریکا که چه کمدنو بغیر دا تارنا آواز اللہ رسول دیتا ہوئی کرامت آنه بے پوشوی اوی زنیم پوشوی دا غیر اختیاری دا غیر دخوین اللہ استی دی آواز آل دا که رسی دلده آواز اغیر یوری دلده دا کرامتی خواه دا نه چې موز دی نه کوي روژه دی نه نیوي او دا صاحب کرامت دی سراج منیر ذکر کوي چې سړی دی ولیده چې یطیرو فی الهوای او یمشی علی الماء چې هغه هوا کې الوزی یا د اوبو د پاسه روان دی او خپې نه لوندېږي وایي د ده دا عمل قرآن و سنت ته پیش کا کچر دا قرآن سنت سره سو فیصد برابری کرامت اللہ تبارک و تعالی با ورلدا حال ورکڑی دا غٹیم سرا او کد دا یو اختم دا سنت دا پیغمبر نا خلابو و پوه حجیدہ جادوگر دے موز با نکی رو جبنی نیوی ازان تا بی مری چولی دے بوی دا صاحب کرامت دے دا وی کرامت والا دی کرامت خاون دی دا کرامت بی وجه تا خضایی کن دا کرامت خاون دی وی دا وی دا بی خضایی جتا کن خضینون بی تیره وای سنوای سپک گرد وردو سر دی خلا قرآن تا گینی نا بز دا خبر اینو ونکون علی آمین الشاهدین او شو منگا پا دی بانی دا گواهانون گوائی برده گو خلکو دا چی داسی حضرت عیسی علیه السلام بی خام خواری کالا عیس ابن مریم صلانه وړی کنه دا غوته نه وای چې اوس به ته نیرونه را جاری کوم ها اوس به ته نیرونه را جاری کوم وای دا غلې پورې وای او بابا ته له نو خلکو دې جوبره کې چاول وبنه ورکولې ته چلو اخر جو به وانه ورکولې وې چې صحیح نه مړه جوړه کړې دا هغه وې چې راکې ګوره یا خلکو چې وا تاسو دې وروره ویدازی هم ساوازا خواه خوش دازی پس مکا که غر که که او شر رو طول ملک وی بشوی مای بابا خوی بگه اول وڑی دکا خواه که او ها که داغت اغا دنو غل اسلام کشتهی وا وی طول ملک تیلاب مای بابا خو بی اول وڑی خبر اکی خو بی ماتغو دی کنا بی سوچ خبر خود اغا اینو کالا عیس ابن مریم او عیسی علیہ السلام زید مریم اللهم ربنا اے اللہ زمون ربا اللہ وی گورا ما تسوال کی سڑیا تو دا الہوائی تو دا الہوائی تو دا اللہوائی اللہوائی ما نغواری ما تے جولی خورکڑا ما تے لازو جلکو یا اللہ تا نغوارم ربنا اے رب زمونگا انزل علینا راولیگا پمونگ باندی مائدتم من السمائی یو دسترخان یو خانچا دبرنا تکونو لنا عیدن چشیز مونگ دپارا اختر چشیز مونگ دپارا اختر یعنی خوشحالی عید خوشحالی خوشحالی کنا نبی علیہ السلام لا تجعلوا قبری عیدا زما قبر بگورے د میلے زائن گردوئی عید شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی عید و تزکوی چی داد و خوشحالی دا رضا و میاش کے یا پکال کی اوزل را جاروزی نو دادای چه پده کبرونو بانه دا ارسونه کئی دا عید پی مناوئی نبی رسام زما پا کبر بگوری غرسونه نمناوئی زما پا کبر بگرسونه نمناوئی لا تجعلو کبری عیدا زما پا کبر بانده با غرسونه ملی نمناوئی تتو علکه دا غرس چی کم تکی عیس غرس مبارک مبارکم نو داولی که راسی کی دی زانونه کڑولی دی بزرگان دی اولیا دی محنت کڑه دی دا اصی خلق دی پا کبرونو غرسونه نکی وی دا پیغمبر نی زیاد زان کڑولی ہو پیغمبر خوی لا تجعلو کبری عیدا زما کبر بعد میلو او دی غرسونو زای نجوڑوی ٹھیک دی کنه او زمون شریعت کې دو اختر دي یو تا وی عید الفطر او بل تا وی عید الاضحى یو تا وی د سرسایي اختر او بل تا وی د قرباني دواړو کې صدقه لا صحیح ده کنه دا دو اختر دي سمره د فقه او د احادیث او کتابونو سمره چې ګوري د دې دو اختر ذکر به راځي عید میلاد النبی به شرط نشته کته پکې عید میلاد النبی نه د محدثینو په کتابونو کې شته نه د فقهاو په کتابونو کې شته نو دا په کې راغې د بریلیانو په کتابونو کې نو د هغې نه متاثره دیوبندینو ما بریلیان چې دی نو هغې راواغسته نو د هغې بیا مخصوص ځایونه دی چې هغه ځای کې په کال کې یو ځلې مناویږي زنگ پا دی علاقه که دا غره دی میا دیره که و جمعه تیغی کم پا کار که و زن مناوی دی سالانه میلی نو دا ردی پا کتابونو که دی دا دا اللہ دا نبی اقوالو که نشته قرآن که نشته فقهاو پا کتابونو که نشته از زمونگ علمای دیوبند ور تا طول چیده نو بدعت وی فتاوار شدیه و تا بدعت وی احسن الفتاوه و تا بدعات وی کفاید المفتی و تا بدعات وی امداد المفتین و تا بدعات وی ترده پوره چه دا ضروبی دا مفتی سیب زوی مولانا رشید احمد سیب چه کم کتابی که ضروری مسائل آقا پی بیش مار کتابون حوالی را آقا سی رشیداب بدعات ته مولانا سرپرست خان صاحب درسه راه سنت کې وته بدعت وای دا خردې دي امامانو کتابونه دي دی وته امامان وای د خپل وخه دا دغه په کتابونه کې شي دا بدعت دي دی نه د خپل منی نه د بل منی دی ځان له وجوده دین جوړ کړل هغه بل هغه په روان دي او دا د شپږم صدای جوړ شوی بدعت دی دا شپږ سو وکاله د نبی له سامنے بعد شپږ سو وکاله دا کار جان وکړي شپږ سو وکاله بعد دا مرض راوځي نو چې شپږ سو وکاله بعد راوځي نو هغه دیني که هغه بدعت دی هغه بدعت دی چې شه زمونږ د پاره اختر له اولنا د پاره د لومبانو زمونږ خوشحالي و آخرنا او د پاره د رستنو زمونږ و آیت منک او چې شیدا یو دلیل زما په نبوت باندې رسالت باندې ساره طرفه شیدا یو دلیل شي ورزقنا او الله خوراک راک مونتا وانت خیر الرازقین او ته به تر رزق ورکون کو نه الله تعالی به تر رزق ورکول ورسې زب چاله سوار کوم سوار کوله والے الله وی خا ورکوما خو یو خبر واورا قال الله اول الله تعالی انی منزلها علیکم یقینا نظر علیکم که یمار دی خوانچی علیکم بتاسبانی فمن یکفر نو آچا چه انکارو کو ابادو پس دینا منکم دتاسونا فانی اعذبو پس گنان عذابا سزا ورکم مغتا عذابا داس عذاب لا اعذبو احدا چه سزا من ندا ورکڑ داغی یوتن تا دا خبر یا ساتی من العالمین دا مخلوقاتنا بعضی مفسرین دا دی وجوائی چه غی دا خبر وارد دوی نا نا جی بس مون دا قسمونو بس زکر چه دا پایدین نقصان زیاد تی ها؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اداران کے امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اداران کے سراج مشراج منیر دی محققین و مفسرین ذکر کردی چی اللہ را لے گلے وا سکسانو پک انکار بیاو کوئی دا خو جادو دین نغین اللہ خنجیران شادوگان جوڑ کر ہاں سخت سزائی والا ورکا الله رب العزت زمونږ د زړونو کې د قران او د سنت والا مینه واچي او الله رب العزت زمونږ زړونو کې د حق پرستو سره مینه پیدا کړي الله رب العزت زمونږ زړونو کې د حق او د حق پرستو نفرت نه پیدا کړي او الله زمونږ نه د قران او د سنت د خدمت کاروالي او د الله زمونږ د ژوند مشغله وګرځي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله او قال جويل الله تعالى يا عيسى ابن مريم. وإذ قال الله او قال جووب وي الله تعالى يا عيسى ابن مريم اي عيسى عليه السلام زيد مريم أأنت قلت للناس آياتا ويلو خلقتا اتخذوني جوني سيما وأمي أمور زما إلهين كارسازان مددگاران من دون الله علاوة الله تعالىنا. قال أبوي عيسى عليه السلام سبحانك فاكد تعالرا ما يكون لي نخيجي زما سرا أن أقول دا جوا يمزا ما هغس ليس لي بحق جندی ماد پارا مناسب ان کنتو قلتو کشری ما ویلیوی دا خبرا فقد علمتا نو یکینن تو پویئی پاغی باندی تعلمو پویئی تو ما فی نفسی فاغس چیدی پا نفس ما کی ولا عالمو او زن پویگم ما فی نفسک پاغس چی دی پا علم ساکی پا نفس ساکی انکا یکینن تچی انت علام الغیوب سر پیتا دیر خپویگی پا غیب باندی ما کلتو لهم ما نوویلی دیدا إلا ما أمرتني به مگر آوا چتا حکم کڑیو ما تا پاغی باندی انی عبداللہ داچ بندگی عبادت یکی آوازی دا اللہ تعالی کوئی دا جزان مختاج یو اللہ تا گنئی ربی و ربکم چی رب زما او رب ساسو دے و کنتو علیم شہیدن ازو ما پدیبانی پویا او زی ما پدیبانی گوہی کون کے ما دم تو فیم تراہا چو مزو پدی کے فلما توفیتنی پسر کلا چزدی واغستم کنتا ویت انتر رقیب علیہم تا نگاہبان نظر ساتون کے پدی باندے وانتا علا کل شین شہید او تا پار یو سیز باندی پویئی انتو عذبهم کتا عذاب ویدئی فا انہم عبادک بس یکینا دیدی بندگان سا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ كَتُبَ خَنَكِ دَيْدَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بَسْ يَكِنَنَا تَشِيءَ اللَّهِ تَيِّز زُرَوْرَ أَوْ حِكْمَتْ وَالَا قَالَ اللَّهُ وبوي الله تعالى هذا يوم داور الذى ينفع الصادقين چه فائده ورکی رشتیا ویون کتا صدقو هم رشتیا ویل داغی لهم جنات دید پارا داس باغون دی تجری چه بهیگی با من تحت الانهارو لاندی دونو داغی ولی خالدین فیها ابدا همیشه با وسیدون کیوی پاگی کی همیشه رضی اللہ عنہم رضا بوی اللہ تعالی ردینا و رضو عنہ او دیبا رضاوی دالله تعالی نا ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا للہ ملک السماوات خاص اللہ تعالی لرا واک اختیار دا اسمانونو والارض او دزمک دے وما فیهن او دعاس جدی پا مبددے کے وهو على كل شيء قدیر او اللہ تعالی پاری اسیزا قدرت لرون کے دے یوم یجمع اللہ الرسولا د دغه ځاینا الله تعالی په اثبات توحید او پر رد شرک باندې دلائل نقلی شروع کړل. لومبنی الله تعالی دلیل نقلی اجماعی ذکر کړ د ټولو پیغمبرانو چرا دے ٹولو پیغمبرانو دا خبران دا اللہ تعالیٰ پا غلوی عدالت کی دا دے خبری ثبوت پیش کئی چی پیغمبران عالم الغیب نو عالم الغیب یو اللہ تبارک و تعالیٰ دے او پدے کے اللہ تعالیٰ رد شرک اعتقادی کئی لگاو گورا پیغمبران عالم الغیب نو دارنگ پیغمبران متصرفین نو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو گورا چه آغا را پاسدل دے و آواز کڑ دے من انصاری الاللہ دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا بارا با زما امداز سوکو کی نزداز خبر کولو والا بندہ چه دین و اغم و تصرف کل کی دیشی اغای اختیار من نشی کی دی تردی پوری چه اغا حواریینو تینا مطالبہ د معجزه کړه دا نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته پر یاد کئ چې یا الله انزل علینا مائده من السما الله په موږ باندې یو درسخان د برنه الله راولېګا تکونو لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک. که متصرف وی او اختیار چلی دے دو معجزه دو پارا وی دا اللہ تبارک و تعالی نا سوال ولی کو عالم الغیب امنو متصرب امنو اختیار امن نچلی دو ورپسے اللہ تبارک و تعالی دلیل نقلی انفرادی ذکر گئی دی عیسیٰ علیہ السلام چی عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو او پا غیب نپوئی دو متصرف نو دا اللہ رد کئی دی شرک اعتقادی او دا غیغا خران جرین و آغاز ذکر گئی او دا غیرت کئی دا حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام ذکر اللہ ہو کو چی عیسائیانو نسواراو یو پلوی چی ان اللہ هو المسیح ابن مریم یکینا اللہ چی دے آغا دے مسیح زوید مریم علیہ الصلات والسلام. دارنگی آغای بداوی وقالت النصارى المسيح ابن الله وای نصرانیان عیسایان چی عیسی علیہ السلام دا اللہ زوی دے. اللہ وی لا تقولوا ثلاثا دا موائی چی دیو اللہ دری جزا دی اغا آلیہ دی دا غدری وارا چی او شینو دا اللہ ذات تینا جوڑ شیو داوی توحید دے دا عیسایانوی دا دا یکی دیوی آغا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ادرول دے نصفارای ادرول دی عیسائیان او عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ وی سمرہ سانیات میں دربانی کڑی ہوئے غوی اللہ بے شکا دامی دل درکلو دامی درکلو دامی درکلو جی بے شکا ستا دا ملگرو دل جوئی دا پارا چه تا زمان دا موجزه سوالو کنو اغمی در در کنو جی بشکا نو اللہ بودا وی آنتا قلتا للناسی آیاتا ویلیو دی خلکو تا اتخذونی و امیا الہینی چه ماونی سی او زمان مور آلی آکار سازان مددگاران تا دی خلکو تا ویلیو اللہ تا خفت را جغن دی ویلی اللہ تبارک و تعالیٰ دن تبوز دیل گئی چی دان سوارا عیسائیان واوری چی زمون دا عقیدہ چی کم دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی مون کائی مکڑی وا دا غلط وا زکا چی عیسیٰ علیہ السلام پا خپل جب بانی دا غیرت کیو سو او اغا اللہ تبارک چی اللہ دا مانی دی ویلی دا خبر دی خلکو دی زان نا جوڑی کردی دی نو اس پہ استر کے رناشی چی منگا پا غلطا ہو دنیا کے کم زیدان دا غلط ہوئی وہ دنیا کے خودم راحت تا خبر رسولی چو ویرا حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں اس کے در پہ سجدہ روا ہے دا قوالی دی دوی صوفیانہ کلام یہ دا صوفیانہ کلام وی دی آوی دی وی دا اکثر چلینو گو رے پا پنجاب کے پگاڑو کے سارے قوالی لگو لی وی دا ثواب دی وی اور دا کفر دی موسیقی اور ٹانگ دا کور دا ثواب ویل دی بانے سڑے کافر کی گی او بیا غٹول شرکیہ الفاظی دا ټول شرکیہ الفاظ زیادتر اللہ کے پرڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے دا غیہ قوالیانی دی دا غیہ صوفیانہ کلام دی دا خبری دا غی سبا چھ دا اللہ عدالت کی ادرے گی نو دی خلکو ته بیا پته ولګي چې مونږ غلطو دنیا کې ځان ته غلط نه وای ځکه الله تعالی وایي زبم په د قیامت پر اس فیصله وکم دلته تاسو په فیصله و نشو آل دی بوم الله وایي په فیصله وکم ځکه الله وایي واذ قال الله کله چې وایي الله تعالی یا عیسی ابن مریم اے عیسی علیہ السلام زوی د مریم اانت قلت للناس آیا تا ویلیو خلقو تا اتخذونی و امی الہین کیون سیما او زمامور آلہا سکا غیب ہوئی دا اللہ دری جو زدی یو اللہ دے یو عیسیٰ دے یو مریم نعوذ باللہ من ذالک آغای دے چیزنو اسی در آبیا بسیری نا خدای نیج رو کرے دا آغا چیزو نا دی خود دی دا آلیهو نمون جدا جدا دی دا آغای دا آلیهو نم چون یو عیساو و بل مریم و او دا دی دا آلیهو نمون نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارنگی حسنین دارنگی نور خصف پاوی علی مشکل کشا خصف پاوی پلانا بروانی وی با علی مشکل کشا او روان بای یا علی یا علی دا چغی بوی دا وزو نبالا گئی دا دی دا علیهو نمون جدا دی اکی دا بلکل آغا دا بلکل آغا شده وی جو مستوی عرشت مولا ہو کر اتر پڑا ہے مدینی میں مصطفیٰ ہو کر پغش بانی شکم مولا مستوی و اغد مصطفیٰ پا شکل کی وی مدینی طرح کس شوئے دے او اغیوے ان اللہ هو المسیح ابن مریم یکینا اللہ چھ دے اغا مسیح زید مریم دے اغی داوے دی داوے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ بوے چھتے نسواراو ظالمانو دے شرک دے وجہ نا دے عیسیٰ علیہ السلام پیشی دے اللہ عدالت کوشوا سکا غیبانے گواہ پیش کئی گنا تا خلقو تاویلیو چھ ما او زمامور آلیہو نسائی من دون اللہ الہو دے اللہ ننتو گورا دے پیغمبرانو خبری دا کالو بوئی عیسیٰ علیہ السلام سبحانک اللہ استاد ذات دے خبری نا پاک دے اللہ استاد ذات خور دے خبر نا پاک دے نوچ استاد ذات پاک دے اللہ نو ما سنگ پا جزان شریک او چې ستا ذات پاک دی الله نو ما به خپل امور څنګه شریکا کړه سبحانک ستا ذات الله پاک دی ستا شان چې دی الله اگر دی داغ نه پاک دی سبحانک ستا ذات پاک دی الله او بیا ګورم ما یکون لی نخایگی زما سرا ان اقول دا چوا یمزا ما غساله سلی به حق چې نه دې زماره پارا مناسب دا چې زما سره مناسب دي دا زماره خل دومره لوی خل له جذب خلکو ته وام چې ما او زما مور الیهونی وای ها زماړي را واړه خل له دا دومره لوی خبره په اندازه نشم کوله دا زما د جامع سره الله نه خای اکتا یو سڑی تا ہوا ایستا یو تابداری یا کشر دے دے شاگر دے دے او تو اتا ہوا ای چه گورا لانی تازا خبر کردی دا اگر ایسے تاجب سر او گوری